الله الرحمن الرحيم باب كيف ترمى الجمار باب ده پویان د دې کې چې سرنګي وشته وشي جمار جمري وسنګولي وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا المسعودي عن جامع بن شداد ابي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما اتى عبد الله هركل شراغل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة جمره عقبیتا د لوی اختر پر از استغفرت وان الوادیا اے دې د وادي او دا غفړ په منس کې درې دلو چا وخت کې پړو اوس په جمراتو کې پړو نه مړو نه رښتاو له وادي دی پوری نه دی استغفرن الوادی مانو خاصو د بطن الوادی ووقف فی وصفه داوی پمن کیو درې دلو واستقبل الكعبۃ او کعبی شریف ته مخکړو او په یو روایت کې بخاری شریف کې راغلی دی وَيُوَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ بَيْتُ اللَّهِ شَرِفِ قَسْ طَرَفْ لَقَرْزُولِ وَمِنَا عَنْ يَمِينِهِ وَمِنَا عَخِ طَرَفْ لَوَا او بدی طریقہ بانی جمر وشتے وا بدی طریقہ بانی جمر وشتے وا ګور د حدیث دی کی چې وایي چې واستقبل القبلة دا روایت د ترمذی شریف دی دې روایت علماء او شاذ ویلي دي او د دې په سند کې مسعودی دی او د باندې اخر د باندې اختلاط راغله مسلم شریف او بخاری شریف کې داسي دي ورک الله موقدی جوړ کی نو سړی دې جمره قبضا سیولی بیت الله شریف ګس طرف نو او مینا خی طرف نو لدان راځي چې جمره دې راشي دې مینا له طرف نا او دا چې ولودري نو خانه کعبه ګس طرف لراشي او مینا خی طرف لا منا بخی طرف لراشی پدی ترتیب ای جمروشتا وجعل یرمی الجمرتا او شروشو چیشتے جمرالا حاجبه الارمانی پا غروز خی یعنی خی طرف لراشی متاثره کینه سمیه خلیدا ثم رما بیوشتی و جمره اقبا بی سبع سیات پوگیتو یکبر ما کل حسات اللہ اکبر بیوی دهر گیتی سرا ثم قال وبيلي والله الذي قسم بالا غزات لا اله غيره شبل لا بغير دين نشت منها هنا د دې زه ددا کوم زه نه چې ما جمرو وشتا رب الذي انزل عليه سوره البقره وشت و جمرا عظیم شخصیت چې نازل کړی شو پای سوره بقره دا سوره بقره ذکر کا چې اکثر د حج مسائل افعال د حج دا په سوره بقره کې ذکر دي. 0 وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا وكيع عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما امام عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح امام ترمذي ديتا حديث حسن او صحيح وي وحافظ ابن حجر رحم الله ففتح الباری کی وئی فی اسناده المسعودی فسند کی مسعودی دے وقد اختلط فاغی اختلاط راغلے و او دا لفظ دو استقبل القبلة پدی کی شاز دے لکتا سوار ادل چی حدیث دا مسلم او دا بخاری شریف کی راغلی دلته وی قبله له مخدود حدیث کی وای خو بخاری او مسلم شریف کیری بیت الله غس طرف ته او منا خی طرف لوا ندی لفظ کی شاذواله ده شاذ هغه روایت ته وای چې د سیقاونه پکې مخالفت شوی والعمل على هذا عند اهل العلم عمل به پدی پدی علماء يختارون دیت ورکوی ایر بی الرجل لا چولی سڑے جمرا من بطن الوادی لا مند دی خوڑو آدینا پوگی تو بسبح شیات ويكبر الله اكبر ويما كل حصات دهر گیتی سرا بسم الله الله اكبر ويا الله اكبر وي وقد رخص بعض اهل العلم او اجازت ورکړه د بعض علما او لم يمكنو كممكن ان يرمي من بطن الوادي چی جمرولی دبتن او دمن دوادینا رما من حیث و قدر آلے اولی دید کمزے نشر قادر ہی پدے اب آز اوقاتو کی دمر رش جوڑ شی چیزان لب آسان تیا لٹے دا کم طرف اند اللہ حبیب ویشتے دیکھ استحباب دے کچار پہ عملو کو عجر بملاو شی او کدا سی طرف نے انو اشتن سفرق نرازی اباد اوقات کې رش دم رجوړ شي چې د جان خطر وي و ان لم يكن في بطن الوادي اگر ک دمن وادي نن وي لذا حکم دا مستحب ده کچا ته عمل کو ممکن وي نو الله واجر ورکی ورنه دې په پر خودو کې فجمرات ویشتو کی سفرک نرازی وبه قال حدثنا نصر بن علی الجهزمی والی بن حشر من قال اخبرنا عیسی بن یونس عن عبد الله بن زیاد عن القاسم بن محمد رحمه الله عائشه رضی الله تعالی عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے انما جعل رمي الجمار غرذل شيدي اغوشتن د جمار و سعبین الصفا والمروه لإقامت ذکر الله د پار د قائمول د یاداشت الله چل را یاد کریشی پدی زینو کی لدا دعا دا ذکر دے قال ابو عیسا دا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت طرد الناس عند رمی الجمار باب دې په بیان دا کې چراغري مکروه دي شړل د خلکو درم یل جمار سرا چې چاله ټیلی ورکه سکه آقا دې پاکه و به قال حدثنا احمد بن منین قال اخبرنا مروان بن معاویه عن ایمن ابن نابل عن قدامه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا صحابي فرمائي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل ربي السلام يرمي الجمار جمرات ويشن لاناقته او تخفر خبان سورو ذلك نجيكم لمغارب لیسا ضربن نهد وحلد چا لکسنگ دنیا کے بادشاہان و وزیران راضی نداغی غخاد امان و نوکران پی مخی خلق تکی اولار و لکلاوی دا اللہ حبید دوارو جہان و بادشاہو خدای دا معاملہ نوگ دیچے راتن ولا ضرب لیسا ضربن ند چا وحلو داغے کینہ د چاو هلو ولا ترذن ند چار چلو شړلو ولا اله کيله کاو ندا سچیا خواشا خواشلار پریزا دا عام عاجز بندگانو انتر الله حبيب مرانوانو د خپل کو په منس کې شوق دې مخيو شوق رستو جمرات ويشتو تا وفي الباب ان عبد الله بن حمزلا قال ابو عيسى حديث قدامة ابن عبد الله حديث حسن صحيح وانما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث حسن صحيح وايمن بن نابل هو ثقة من باب الحديث دار العلماء الحديث فالثقة تبي تسبق نوزي وچه كنا تا کتابونه په دال ته یې تدل ته ویل زړه دی غمره ها څه ته وخت یې غمره کړی کتابونه سره ته څه دا د سر کې نه غره غره بیا دا چې دا مره کتابونه دی په کتاب دی په کتاب سره د وړاندې تکلیف نه او وړاندې په محمد کې لري دا څه دا کتابونه باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة باب دے پو بیان دے شرکی دو کی پا بدنا و پا بقر کی پا اوخا اوخا کی وکسان او پا غوا کی وکسان شرکی دیشی وبهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا مالك بن انس ان نبي الزبير الجابر قال جابر رضي الله عنه نحرنا مونغا وخان قربان کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره عمل حدیبیه عمل حدیبیه ته پکال د حدیبی البقره تن سبعه غام دو کساننا والبدنة عن سبعة اوخم دوك سامنا او باباك حدیث دید ابن عمر او دا ابي هريره او دا عائشه بيبي او دا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابو اسحاق جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تولبوت يرون الجزور عن سبعه ديني اخذوا كساننا والبقره عن سبعه او واندو كسان را كل سوشاني سوري او د امام شافعي او د امام احمد رحمهم الله له ورويا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان البقره عن سبعه والجزور عن عشره دا سراغلي لکه مشکات کی د قربانی په باب کی در لتیر او دا قول امام اسحاق دے واحتج بهذا الحدیث اسحاق ابن راہوی رحمه اللہ داراوی زان تا مسلک دے جمہور داوی جنہ دا او کسان نسیوات سی کی او عزیز ابن عباس رضی اللہ عنہ انما نارفو من وجہ واحد فریو سند وبه قال حدثنا الحسين بن حريش وغير واحد قال اخبرنا الفضل بن موسى عن زين بن واقد عن علب بن احمر عن اكرمه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا ومغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ و سفر کی فحضر الادحا راہ درشی و دلوی اختور رس فاشترکنا فی البقرت نمو شرکشی و پغواک سبتا و وفی الجزور عشرتا او پغوخ کی لسکسان دا د باز علماء او اسحاق ابن راهوی مسلک جمهور وی وو نه سیوا ندی او دا حکم د وو تا وی ترجیح ور کوي قال ابو اسحاق حدیث حسن غریب و هو حدیث حسین ابن واقد کتاب دستانیش تا نشتا باب ما جاء في اشعار البدن اشعار ستوي یو طرف د اوخ د کوب دا وسیره زخمی کی تر دې چې دا غي نه ویني روبوي یو طرف د کوب د خوشيري تر دې چې دا غیر ویني روبوي او دا یو نخا ولا مشي چې دا او هديه ده لذي پسې چې څوک محتاج یا بروان او کدا د نورو خان سره ګډوډ شو نو د دې فرق او تمیز بکی او کدا رخصو په جن دی وشي او کدا فلارا کی حلاک شو زب ہے کنو چوخی دا کبی زخمی وی او پوینو ککڑ وی نو مسکنان بے پی جنی چدا خو قربانی ساروے و نخری بے دا داد جمهور علماء پنی سنت طریقہ دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے شعار بارکی ویلی چی نشتا او دای نور شاگردان وی چشتا دے علماء لکری ظاہر خبر دادا چی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لیتا داد اشار حادیث برسی درینو ورن دائم میں اکرام چی نصابو اقوال بان عمل کئی ندا اللہ دا حبیث سنت پسی خدیل گردی دل او لٹولی کول او قائد موت او خبرنی رسی دری دادا غی شان لگتا ہوئی لگتا سوکتن دا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سمرنوی شانو قدری دلی استیزان وغین پس واپس تلو حکم پتا ورتنو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ چلارو ابیا ورتا نور صحابوی ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ ابو سید رضی اللہ عنہ ناغوی یرمو خود دین خبرنو امو پا بازار کے پکارنو مشغولو دی سنت دزدکولونا و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا وکیون نشام الدستوائی ان قطادتا نبی حسان الاری رحمه اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلدنا لینی دو جیتر یو پیزار راوی زانکڑے و پا غاڑ کی اختا و اشعر الحدیع و اشعار کڑے و کبی او طرف لزخمی کڑے وی نروتی و او پاغی ورطا کب کا کڑکڑے و فی شک الائمانی پدی طرف تی کی فی زن حلیفا پا زن حلیفا کی دان مدینی والو میقات تے و اما تان حدم او مسکری ود دین داوینا مسلم شریف کی دا سراغ دید اللہ عبید مزرو کنماز پا زن حلیفا کی او بے اخبر اخر و اختنو اشعار اکو داوید دی کپخی طرف کی وینت نو بیدا او دو چیتری ورط غاڑا کی ویزان دیکی ابیا پس ورلی سور شو بیدا مقام کی تلبی ہوئی او پدی باپ کی حدیث دے دا مسور ابن مخرمنا رضی اللہ عنہونا امام عیسیٰ و عدید ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح ابو حسان الارج نمد دو مسلمن او عمل پدی حدیث دے پنی دا لیل مدا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیره یا رون الاشعار دی شعار سنت گنی دا سنت تے لکخل رگوال فخوابا کمان رگوالو کربے والو لکختنا او دا دا سیزون پدین کی دینو دا سدام دی او دا قول سوری رحم اللہ دے امام شافی و دے امام احمد و دے امام ساک رحم اللہ قال سمیت یوسف ابن عیسیٰ یقول سمیت وکیان و امان امام وکی رحم اللہ نو دیدریو یقول چاہوی این رواحد الحدیث کرے چی دا حدیث روایت کو فقال ای فرمائی دولا تنظر الى قول اہل الرائے تاسو مگور ایغ قول دا اہل الرائے تا اهل الرایا فقها او توي مراد ته احناف دي في هذا قدي مسلكي فان الاشعار سنت دا اشعار سنت ته وقولهم بدعت اغيچ دي سنت ته بدعت وي دي قول بدعت دي بعض علماء دا ویلي چې ما ابو حنیفه رحم مولا غ اشعار مکروه نه ګړو رقم چې حدیثو کې ثابت دي وې بار خلکو به د کوپ په زخمی کولو کې مبالغه وکا او حجاز مقدس ګرم وطنو نو اوښ بر سیدو کوپ به ساشو ابلار کی پرندو په پاره کې ناشته لوخ به تنګولو نو دا وې د خپل زمانی د خلکو اشعار ته ناروا ویلي لکا سرنگ چه حدیثو کی تاسو کتری جبا صحابو صلاة زحا تا بدعت ویلی نو داوی اغا مطلق صلاة زحا ندا بلکی خلقو چپکی دزان نسو سیزو نسیوا کریو کله یو شی د اصل په اعتبار سنت وی واغه سره خلق داسې قیدونه مقرر کی چې باغې ناروا کی لکه خیرات د دین یو خبره ده او خبره ده او صغیر پار وقت مقررون او شپ مقررون او نیٹه مقررون ده زان نا ناغ صدقه چی او خیرات و عبادتو داغی نرسم رواج جوڑ شی قال و سمیت و بسائب رضی اللہ عنو یقولو کننا عند وکی مند وکی سرو فقال لرجل ویلیو سری تمیم مند آچانا یمدرو فنرائی چی آغبا نظر کولو پرایا کی دہل الرائیو نو وی اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول ابو حنیفہ رحمہ اللہ ومسلتن اشار دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ایم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویجدہ مسلتہ قال الرجلو اغا کسور توی فینو قدر ویان ابراہیم نخعی وی روایت شوید ابراہیم نخعی رحم اللہ انہو قالا اشعار مسلتن چی غیویدیو اشعار مسلتا مسلتی تویو شی بدرنگول لکا نحان المسلہ یو کافر دی مرکو نتار آغد وکا پوزی پری کولو سرسدی قال فرأيت وكيعًا وما وكير رحم الله وقد غضب غضبا شديدا غصش فغصكيد سخط سرا وقال يقول لقد ارتوائم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم أوت إبراهيم نخعي رحم الله ويلي تالا في نمبر ده فور سر دبل هجا قول حجة ودليل نوه ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ما احقك في التعجب س حق دي تا سره چې ته بن کړې شي جیل او بیا درون جی تردی چی توزی دلی خپل قولنا تدا اللہ دا حبیب دا قول مقابلہ کی دا بلچا قول دلیل کی پیش کے دا مسئلہ دا چیز نبی علیہ السلام وینا وی نو پا دنیا کی دا بل حچا وینا دا غیب بالمقابل نشکے دے لکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ناسو ویدا اللہ دا حبیب بکدو خواخو نیو شڑیوی انی لاو حبوہو ویزخو کدو نخواخو نیم آبی صفر ملاہ حکم کڑو دی شڑی دی قتلونو ویتا دا حدیث مقابلہ کی خپل خبر پیش کے تا دا حدیث مقابلہ کی خپل خبر پیش کے دا حدیث مقابله کې بس خپل نظریه نه پیش کړي باب و به قال حدثنا قتيبه و ابو سعيد الاشج دغه ما ابو حنیفه رحم الله د خور تفسیر در تماو کو چیا هو اهل علم لګری چې امام سید تا د اشعار حدیث نو رسیدل یا غی اغا اشعار تا مکروح نوی کم چه حدیثو کی ثابت دے بلکی دخل زمانی دخل کو اغا اشعار تے مکروح وی چه اغی دحد نتجاوز کولو و بیهی قال حدثنا قتیبت و ابو سعید الاشجو قال حدثنا ابن الیمان ان سفیانا عن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه اغسطي اخبل هديه من قديد قديد مقامنا داد مكي و مديني منوري فمنسكي عزيز قال ابو عيسى وهذا اسه هذا حديث غريب لا نعرف من حديث الثوري الا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع ان عمر اشترى من قديد عمر رضي الله عنه قرباني ساري اغسطي و قديدنا قال ابو عيسى وهذا اصح باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم باب دې په بیان دا کی چراغلی دي په تقليد د هديو کی مقيم د پاره ته په خپل وطن کی مقيم او یو حاجی او معتبر دي اتاول او خان او غوان او ګړي بيزي ورکل غاړه کړي ول سواتور صدا به قرباني کی نته په دې هديو له ګلو محرم کیږي نه وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت بشك بي فرمائني فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اپا غاڑا کیا ویزان دولو انبیلون دا حدیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اغمزی کی بسر آویزان دین اپا غاڑا کیا جن اغمزی وہی ما جوڑ کریو سم لم یحرم او بیاد اللہ حبیب محرم شمین ولم یترک شم من اتیاب او نی پریخ اس شید جامونا نو که چاته شاه دیو لیږل چې دال ته حرم کې قرباني کړي پریوانانو او فقرا او حاجانو او متبرین دی اوخري لده پدی محرم کیږي نا قال ابو عيسى هذا حديث حسن سيون عمل پدی له پدی د باندې لیل مو قال وايدا خل الرجل الهديا بل چې غاړه کې راوي ځان کې او سره هديو لرا وهو يريد الحج او دې راته د حج لري لم يحرم عليه شيء من الصيام نو نه حرامي په دس شه د جامو او تری بو د خوشبوې نه حتا يحرم تر سوې چې حرام تړلې ني ابا به اهل علم وي لا قلد الرجل الحج کله چې غاړه کې ویزان کوي او سړي هديو تا واجب شو په دما او جبال المحرم کم شی چې په محرم باندې واجب شو دغه مخ کې مذهب د جمهور دی او دا د باز صاحب او د باز علماء دی او دا رسو مذهب د فارقم دلائل دین علماء لیکلي هغه ضعیف دی نچا په هدي ولي کړي د جمهور کول دا دی چې د خپل حرام نی تر دې محرم نګري باب ما جاء في تقليد الغنم ایک گڑو تپا غاڑا کی ساویزان دور دام دا اکثر علماء مسلک دے چه گڑی تا دگڑی مناسب پا غاڑا کی ساویزان دور چه دا نخشی چه دا بیت اللہ شریف حدیہ دا نو دا حدیث د دې د سنتیت دلیل له او دا د امام شافعی مولا او د غنو نماو پنیس د غنم تقلیدم مستحب ده امام مالک امام ابو حنیفه مولا او مستحب نه دي وای تقلید ده بل او د بقر پور خاص ده خدا صریحی حدیث ده دا غو علماء او د پارا چې سو کوئی دا مستحب دي اغای صرف دا وجه ذکر کړي وای دا غړي د تقلید نه زوي کیږي هر علماء لیکلي دور درون شي دي لای د شاعت مطابق دي وي بلکه احناف علماء خدا موی چه غنم ده حدیه نه نه دی نه حدیث کی دیتا حدیم ویلی او دیتا غنم پا غاڑا کس دی نه سنت احق وی ده اتباع سرا حالا چه دی بالمقابل بل حدیث ثابت شی رگا بتاروز راشی رگا چه بکم سنت خودلتا علماء ولی کری دا حدیث دی ابل فلا حدیث نشتا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرمائي كنت مز افتل وبلي بمي قال ايدا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا امبيلنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا طول كلها غنم طول غنم ثم لم يحرم اب يولي كني او بیا با محرم نو ما ابو عيسى ايدا هدي سسن سيون او عمل قديره عمل قديره عمل پدی دے پنیز باد اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا یرون تقلید الغنم دیوینی چی گڑو تبم پغاڑا کس زویزان دے نو دید تقلید الغنم قائلنی شاہ سیب لکلی دی شان و شاہ کشمیر رحم اللہ ويتقليد الغنم ليس بمذكور في كتبنا نفيا واثباتا او په بعض کتابونو زموږ کې نفي د تقليد الغنم راغلي نو وي فمراد نف التقليد بالنعل اي دغره غته چې تر غره وایي چې نه دا ورته مراوي ځان دا لا من الخير کستار مار نه هره ولا جوړه کنا غاي چې نشتا فاقول لما لم يكن التقليد بالخير واذا وام چکل تقليد فمزي سرنده مذكور وصحة الحديث فلا بد من جوازه نخلاص نشت جواز تقليد الغنم ناشان ورشاء کشمیر رحم الله وفي بعض الفاظ حدیث الباب الوبر الاحمر یعنی سرغم تے وڑائی بے دیتا پغاڑا کس کا راوی زان دوے کا دیتا بے پغاڑا کی راوی زان دکا دیتا بے پغاڑا کی راوی زان دکا باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يسمع به باب دې په بیان د دې کې چې کله هلاک شي هدیا د سره بس کې دي شي یو وخت ورته راغ استرید شي نو سبق د زای قدم نشي غسته بیمار شو شل شو و به قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ناجيه الخزاعي رضي الله عنه قال قلت له فرمای ما ویلیاد الله رسول کے پاس نہ ہو زب سرنگی تارکم بما عطب من الحدی آغا چه حلاکشی ولاکت نزدیشی ده حدیونا قالا حرها وی کرم زبحے کا سم اغمسنا علها او بیا ورگو بکل اخفید دی پوینو دی کی اې دې خوبانی دې نو رنگ ولګاو نو څوک چې د غریب خلکو مسافرونه تیرې له وبتې چې دا هم د قرباني وتلې نشو زبح کړی دا نو غوخه به تیری ثم خل بین الناس و بینها یا قالی والو کپمن د خلکو پمن دې کی فیا کلوها نو دای به خوري او یو حدیث کې دا څنګه راغلی تبته نخره او نبستاد قافلی پر ګورو کی تی شو خوري تاسو باندې خوراک نه رواه وفي الباب عن زويب زويب ابي قبيس الخزاعي رضي الله عنه اغنم حدیث نه او دا حدیث دا غی امام احمد و امام مسلم رحم الله ابن ماجہ رحم الله ذکر کړي وای نبی رسول الله دل ویلی چې پک می ته د مرګ یریږي نو زب ہے کا اذاخ پی ول پوینو کرن کا او دا چې په دیو طرف هم پری خوب ول مین واج نبت تخری او نبستا مرګرو یسو خری قال ابو اسادی سنا جی حدیثن حسن صحیح او عمل قدیر پنیدانین مقالو ایوائی فی حدیث تطوعی فبارد حدیث نفلی کی اذا عطی باکر چی حلاکش لایا کل ہوا نبخری دے والا حد من اہلی رفقتی او نیو تند مرگرد دنا ویخلا بینه و بین الناس خاریوال براولی پمند دی او پمند خلقو کیا کلونوی بیخلی وقد اجزانهو او بیشک دا کافی کی گید دنا یعنی پدد دی سبدر نشتا نفلی قربانی و نفلی حدیو او دا قول امام شاکی و دی امام احمد و دی اسحاق رحمهم اللہ علی وقالو دی وین کلم نشین کچری بی خرد دی نسشی غارم مقدار ما کل منه نو دې بتاوانی کی په مقدار دا وچ کړی دي نا هغه عمر په سی بده خیرات کوي چې څومره کړی دي او باندې له مویدا کل من حدیث تو شین کل شو خری د حدیث نفسه شیخ فقد زمنا د دې ضامن دی او پد بد دی بدل باب ما جا فی رکوب البدن باب دې په بیان دا غوښتي چې راغلي دې په سوار لید بدن کې ځان سره د قربانۍ سواروي دروان کړي نو که ضرورت راغی نو سوارې دې پیښه او بلا ضرورت به پښورلین کې په وی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم را رجلا قتل ويوشنه يسوق بدنتن شړله بدن او به ته هاستړې شو فقال له اركب هذا الله بيبرته شور شان دويراد الله رسولنا بدنت له بدن فقال له ویدیو دتا فی الثالثة تی پدرین ذل کیو فر راویا پسنورم ذل کی ارقب هاوی حکاوی لکا سور شا تاجب دیوی تالرا وی حکاوی لکا پمانا دتا باہی برازی و مراد تی دیدے کی تاجب دید اللہ حبیب خیری چالن کولی و فی الباب نلین و ابی حریرا و جابر رضی اللہ تعالی عنہم او حدیث کې راغلي دي په درستی طریقې د شریعت مطابق سورلی به کې شکل ورته مجبور شي ا کبل سورلی وی بیا په سورلی نه کې او په دې باب کې حدیث دی راوی او دا به اوره راو د جابر رضی الله عنه معنا قرابوی سادی سو انس حدیث صحیح حسن وقدر حسقهم من اهل العلم اجازت ورکړی دی او قوم دو علما او د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم او غیره په رکوب البدن اپسوار لید بدن کی اذا احتاج الى ظهرها کله چې دې داغي سورلایته محتاج وي ادا قول امام شافعی او امام احمد او امام ساکره مولا له او بار ویلا يرکب مالا مالم یذتر الیه دیو کی سوریږي نه تر سوچي مجبور کړي شوه نه دې دیتا باب ماجا کی جانب الراسی ابدو فی الحلق باب دې په بیان دا کی چراغ لري په کم یو طرف د سر شروع کای فخرلو کی حج کی چون کې احرام د عمرې او کی عمره کړو کی او حج کی نو سر خړای نو دا حج او معتمر بد کم طرف مشورو کای وبه قال حدثنا ابو عمار قال ابن سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة كليش جمرة عقب اشتواء ورزد اختر نحر نسكه نخفل قربانی ساروی زبح کریو ثم مناول الحالقا بے و ورکڑی و اغخریون کی تشق و حلیمن داخی طرف دسر مبارک فخلقهو نوغ داخی طرف سر خلیلو ایزم عالمان لکلی وی مخبا قبلہ دی دی پلو برا مخبا قبلہ جی چالا سر خیال کی نئی اے ادا خریون کے دی ورتشال مخبا قبلہ شی دی دوارو مخ قبلہ لراغے کنا او دی خی طرف سر دی رنبے شورو کی دی اللہ حبیب بہر کار کی دی خی طرف نشورو کولا نجکلے دی خی طرف داوی اختد سر خیل خاتوا ہوا بات والحطا داویست نبی ریح السلام ابوت الحرز یلان ہو تورکنیو چدا تبرکن زان سرکیلا سمنا ولہو شق حلیسر بیورت ورکو اغطرف دسرگس فحلقو ندی سرق ریون کی اغاو خرینو فقالا ندی اللہ حبیب ابوت الحرز یلان ہو تاویست ورکلوی اقسمہو بین الناس دا د خلق په منځ کې تقسیم کا دچا یو دچا دعا ویخت په دې ترتیب ورسېدل او دا دې صحابه تبرکان ځان سره سنبال کړیو دې کې وای تبرک په ویختو د اهل الفضل دا مشروع دی او د بنی آدم ویختم پاک دی او دا د جمهور قول نه وبه قال حتى سنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان بن عيينة عن هشام نحو هذا حديث حسن هذا حديث حسن لغور اخي طرف نصر خره او دا قل بيختد فنقول باب ما جاء في الحلق والتقصير باب دې په بیان دا کې چراغ لري په بار د سر خېلو د لندولو کې او وی هي قرات سرا کوته بتو قالا بنلې سننا فين لګي عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سر خېلو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم وحلق طائفه من اصحابه سرون خریر یو ایدر دا صاحب دا نبی ری سلام نو قصر بعضهم ابازی پاکی سر لنکڑے و لبی اختیتی عرستیو ابن عمر رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوی رحم اللہ المحلقین مرتن و مرتن وی رحم دیو کی اللہ قصر خریر کو یو زلیوی یاد زلیوی سم قالو المقصرین عام روایت کې راغلي چې درې پیری د سر خړین کو د پار دعا کړي او یو زلي د لندون کو د پار دعا کړي نوخه خبره دارا چې په حج عمره کې د ناري نه سر خړي زنانو باندې سر خړل حرام او ناروا دي او دا غي ذکر رسول روان دي او سر چې خړین ټول بخړي حج لباز خلق لاک شنو لگی سسلورم اخری بلا بلا عمره کی اخری ندا پدی اعتبار ناروازی نبی علیہ السلام فرمائی من اکڑی دا باز سر دا خریلونا او دا بازی دا پری خودونا او سڑے پیدر بدرنگ مختاری او کسر لندولو نسمر بلندائی نزمگ دا احناف و مسلک دا دے سلور مئیسا امام یوسف رحم اللہ و ایدیم سر لیلی سر لے ناندازہ بیو لگی لکر یو گتی امروی اختری سلور مئیسا تے لنکا امام شایف رحم اللہ و ایکم نکم سر خریل اے احناف و ایکم نکم سلور مئیسا بالنے حرام نووتی شوافی وی کم نا کم یو دریوی اختشی دلد کل بس احرام نووتی اباز اصحاب امام شفیع مرد یو اختر که چالر کم اصول تقصیر را و دیو جن علماء ترگیدی تور کرے اصحاب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسر خریلے ہوگی چول خریلے او کشالن کړه نو د ټول سر نه ویختلړ کړی د ټول سر نه ویختلړ کړی او فیل باب عن ابن عباس و ابن ام الحسین و مآرب و ابي سعيد و ابي مريم و حبشي ابن جنادا و ابي هريره رضي الله تعالى عنهم دیدن را صحابون پا دی باب کیا حدیث را منی قار امام ترمیدی وی هادا حدیث حسن صحیح او عمل پا دی دی پنیز دا اہل علم اختارون الرجلی غرکی دی سری دی پارا یحن قراسو دا چی سر اخری وین قصرا او کچر لندی کنو یرون ان ذالک یجزونهو دا لندون امتکافی کی او دا قول دا سفیان سوری او امام شافی او دا امام احمد او دا اسحاق رحمهم اللہ دے باب ما جا فی کراہیت الحلق للنساء باب دے پا بیان دا کچ مکروح دی سر خریل دا زنان او دا پارا کا اکی او کد حج عمری دی حرام نزان رو باسی قصر خریل ورطا ناروانی و بیهی قال حدثنا محمد بن موسیٰ الجرشی البصری قال احبرنا ابو داود التویالی سیو قال احبرنا حمام ان قتادان خلاس ابن عمر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قال مرأة راسها چو دې خروي خزق بل ويختد سر دیوانه دا حرام دي دایو د غوته د بندم رد ټول سر د ويختونا کدا هجو د عمر دې حرام نوږي په خپل ویلي یا په خپل محارم ویلي یا زنان به یو بل لري ادا پردو شړو د پار ویخت سر غندول او کټکول دا حرام او ناروا دي ځکه د زنانه سر ویخت دا په عورت کې وي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن ابو داود عن مامن عن خلاص انه وهو ولم يذكر فيه ملي قال ابو ساري سوالين فيه استراب سندی سراب دے پکی ورمیہ آدھالا دی سن حماد ابن سلمہ ان قطادت آن عائشت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا من اکڑینا ان تحلق المرأة رأسہا چو دخروی خزخ پل سر والعمل علا حاغا عمل قدیر پنیدہ لین ملائرون علا المرأة حلقا دینی وینی په خدا سر خړین و يرون ان عليه التقصير او دای وی چې په خدا تقصير دی او دای اجماع د امت باب ما جاء في من حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرميا باب دې په بیان دا چې چراغ لیلی چې سر اوخرهلو مخکې د ذبح او مخکې د قربانینا یا قربانیو کا مخکې د رمی جمارنا اے ګور په یو نهر پر سلور کارو نه دي د حاجی د لوی اختر پر سو کارو نه اول جمره یعقب کو گټو وشتل دیم قربانی کول درم سر خرل او سلورن طواف زیارت طواف فازا طواف فرضی دولما او اجماع دا چې ترتیب په دې کې مطلوب دی ایدا وو ترتیب وارکه اول جمره دا بیا سر خرل بیا قربانی دا بیا طواف دی و اختلاف دے دا اہل علمو و تقدیم دا بازی کی پا بازی نو ایک چاپخ کے رسط کل بس کاری اوشو و اختلاف دے چی دم پی راضی کنا نو جمہور علماء و ایک چاپخ کے رسط کل نجائزم دی او دم پی واجب نوے لکه دا الله حبیب ویلا حرج نو اې دې سره ګناه پورته شاو فدیم پورته شوا دا مذهب د امام شافعی او د جمهور سلف وې امام ابو حنیفه رحم الله هغه وی چې لا حرج او درست خبره ده د پیغمبر علی سلام خبره خپل ته وی ګناه په نشتا د ګناه سره دا مننه لازمی دي چې فدیه په نشتا امام سے وہی دا غدری کارون ڈنبنی جدی کی ترتیب دائی بنی واجب دے جمریا قبوشتل سر خریل قربانی کول دے درے وارو کی ترتیب دے امام سے بنی واجب دے نو کدی کی شامخ کی والے رستوالے ہو کو خطا شو کوئی دونا نو گناہگار ندے خوف دیا باور کئی اتواف زیارت او دې درو سيزونو په واسه کې ترتیب سنت دی نو که چا تواف زیارت دې درو واړو نمک کې او کو نو سنت نه خو خلاف راي خدای چا پنيس په سفيدي نشته و وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ان رجلا يسري تپوس کړو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لي حلقت قبل ان اذبح ما سر خريل لام قرباني نو کړي فقال اذبح وي بس قرباني تو ولا حرج او سكنا نشتا وسال هو اخر بنت تپوس کو فقال نحرت ویما او خان اوخ می زبکو کملا نرمی اولا می جمرن ندوشتی قال ارمی وی اسی اولا ولا حرجا اسو گنانشتا او بدی باپ کی دالی او دجابر او ابن عباس او ابن عمر او سام ابن شریک رضی اللہ تعالی عنہم روایت نری امام ویسا و یدید عبداللہ ابن عمر حدیث حسن صحیح او عمل پدیر پنیز دا اکثر اہل علمو او دا قول دیما محمد و دیما مصحاق رحمه ملام دی او با دی اهل علم و ایلا قد داما نسوکن کل چروان دی کی او نسوک قبل نسوکن مخد بل نسوکنا نفعلیه دمون فردبان دم دی داد سید ابن جبیر دیما مبو حنیفا او د امام مالک رضی الله عنهم قول له دیو اله حرج کی دقد گنا دا ندسی دیدا او ور عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وای په دې کې دم واجب کړي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وای په دې کې دم واجب دی ابن ابی شیبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ذکر کرنے چا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ من قدم شیئا من نسکه او اخره فلیحرق لذلک دما چا چی دې حج افعال نه او شی په واجباتو کې مخکی او سکون دې فارغ وینې توې دم دور کوي بعد اهل علم ویلي دي چې دا حدیث ضعیف دی پدې کې ابراهيم ابن مهاجر دې او پاک کې مقال له اباظ علماء لیکلي چې دا په صحیح سند فرم ثابت دي